trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego przy zakupie produktów w promocji 20 rat 0%. A do tego pierwsza rata gratis. RSO 0%. Bond Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyplewski. Wiceszef MONU Cezary Tomczyk oczekuje od strony niemieckiej szczegółowego raportu w sprawie incydentu z uchodźcami. Niebezpieczne opioidy tematem posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego na Mazowszu zwołuje go wojewoda. Może być huk i dym w stolicy. Ciąg dalszy ćwiczeń dziś w oczyszczalni ścieków Czajka. To złamanie wszelkich zasad, mówi Cezary Tomczyk, komentując niemiecki pushback na polskiej granicy. Wiceminister obrony w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce powiedział, że w piątek w tej sprawie w Berlinie szef MSWiA będzie rozmawiał ze swoim niemieckim odpowiednikiem. Absolutnie to złamanie wszystkich zasad i nie tylko się na to nie godzimy, ale też Polska wysłała odpowiedni monit w tej sprawie. Uważam, że funkcjonariusze niemieccy powinni być po prostu ukarani. Będziemy chcieli mieć w tej sprawie szczegółowy raport też od Niemców. Takie historie są niedopuszczalne. Strona niemiecka tłumaczy, że przewiozła afgańską rodzinę do Polski, bo ta w Niemczech nie prosiła o azyl. Posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego zwołuje wojewoda mazowiecki. Wśród tematów niebezpieczne substancje psychoaktywne, w tym fentanyl. Szczegóły w relacji Iwony Rodziewicz. Wojewoda mazowiecki reaguje na groźną substancję, która sieje spustoszenie w Stanach Zjednoczonych. W posiedzeniu, które zacznie się o godzinie 10.30, wezmą udział przedstawiciele różnych służb, inspekcji i straży, mówi RDC rzeczniczka wojewody Joanna Bachanek. Będzie też istotna kwestia działań profilaktycznych, jeśli chodzi o uzależnienia od substancji psychoaktywnych, dopalaczy, narkotyków i w tym fentanylu. Termin posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego nie jest przypadkowy. W piątek zakończenie roku szkolnego. Wojewoda ma więc ważny apel, dodaje Bachanek. No, żeby też wzmóc czujność i zaktywizować działania te, które mogą być profilaktyczno-edukacyjne. Od wczoraj decyzją minister zdrowia wystawianie i realizacja recept na opioidy, w tym fentanylu, są monitorowane. Izabela Leszczyna poleciła to dyrektorowi Centrum E-Zdrowia. Po zażyciu fentanylu zmarła 19-latka z Poznania i młody mężczyzna z Żuromina. Pod lupą policji w Radomiu jest także ponad 30 innych spraw związanych ze zgonami w Żurominie i powiatach ościennych. Policjanci, strażacy i żołnierze będą ćwiczyć w warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka. Z fikcyjnym zagrożeniem zmierzą się razem z pracownikami wodociągów. Wczoraj podobne ćwiczenia odbyły się w stacji uzdatniania wody w centrum stolicy. Michał Jędrkowiek. Na Koszykową zjechało kilkuset policjantów, strażaków i żołnierzy. Przez większą część dnia ćwiczyli reakcję na zagrożenia, m.in. dużą awarię prądu. Więcej nie wiadomo, bo szczegóły ćwiczeń są tajne. Dla nas obecność tych służb jest o tyle cenna, że możemy wymieniać spostrzeżenia, a także wnioski we współpracy z ekspertami. Mówi Jolanta Maliszewska z warszawskich wodociągów. W ćwiczeniach wykorzystano materiały pirotechniczne, ale nie wzbudziło to szczególnego poruszenia. To było dość subtelne takie, to nie było zbyt głośne. Mówił student z uczelni stojącej po drugiej stronie ulicy. Na ćwiczeniach w oczyszczalni ścieków też może być huk i dym. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by się nie niepokoić i stosować do ewentualnych poleceń służb. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Węgry, które za niecałe 2 tygodnie obejmą przewodnictwo w Unii Europejskiej, przedstawią swoje priorytety. Ta prezydencja jeszcze się nie rozpoczęła, już budzi kontrowersje i o tym nasz korespondent Piotr Piętka. Węgrzy już kilka miesięcy temu nieoficjalnie zapowiadali, co będzie dla nich ważne w czasie ich półrocznego przewodniczenia w Unii Europejskiej. Dlatego dziś pewnie niespodzianki nie będzie. Pojawią się sprawy nielegalnej imigracji, promocji wartości rodzinnych, wsparcie dla krajów Bałkanów Zachodnich w drodze do Unii, a także zacieśnienie stosunków z Chinami. Prezentacje nie tylko priorytetów, ale również oficjalnej strony internetowej i innych mediów społecznościowych, a także identyfikacji wizualnej pokażą dwaj urzędnicy najbardziej w nie zaangażowani. Pierwszy to Janusz Boko, minister spraw europejskich, a drugi to Zoltán Kovács, rządowy komisarz do spraw węgierskiej prezydencji w Radzie Europejskiej. Ze względu nie tylko na zapowiadane priorytety, ale i politykę rządu Viktora Orbana, spore grupy europarlamentarzystów chciały zawiesić drugą węgierską prezydencję we wspólnej Europie. Formalnie jest to jednak niemal niemożliwe do przeprowadzenia. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Przed wyjazdem za granicę warto wyrobić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, radzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Dokument uprawnia do korzystania z opieki medycznej w większości europejskich krajów na takich samych zasadach, jak ich obywatele. Agata Grzegorczyk ze śląskiego NFZ-u mówi, że karta będzie potrzebna, kiedy dojdzie do wypadku lub ktoś nagle zachoruje. Powinno się ją wyrobić przed wyjazdem za granicę, mieć ją przy sobie. W momencie, gdy dojdzie do wypadku i trzeba skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, ta karta jest wymagana. Placówki medyczne na tej podstawie wiedzą, że macie Państwo prawo korzystać ze świadczeń i nie ponoście w tym momencie żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli chodzi o nagłe wypadki, zachorowania, gorączka, grypa, ból zęba, mają Państwo prawo korzystać ze świadczeń. Informacje, gdzie można uzyskać kartę, są dostępne na stronach NFZ-u. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport. Norbert Michalak. Rozpędzają się piłkarskie mistrzostwa Europy. Dziś kolejne mecze. Portugalia w grupie F zagra z Czechami. W tym spotkaniu na boisku być może, bo to zależy od trenera, pojawi się Cristiano Ronaldo. 39-latek może zostać pierwszym w historii piłkarzem, który zagra w 6 edycjach mistrzostw Starego Kontynentu. Ten mecz o 21 w Lipsku, natomiast wcześniej debiutant Gruzja zmierzy się z Turcją. Początek o 18 w Dortmundzie. A polscy kibice czekają na drugi mecz Polaków z Austriakami. W piątek są dobre informacje. Paweł Dawidowicz i Robert Lewandowski mają być gotowi. Bartosz Salomon jutro ma powrócić do pełnego treningu z drużyną, natomiast Jakub Piotrowski z powodu drobnego urazu trenował indywidualnie, ale dziś wróci do treningu z całym zespołem. Hubert Hurkacz udanie rozpoczął sezon na kortach trawiastych. Polski tenisista w pierwszej rundzie turnieju w Halle pokonał Włocha Flavio Cobolego 7-5, 7-6. Kolejnym rywalem Polaka będzie Australijczyk James Duckworth albo Brazylijczyk João Fonseca. Po meczu Hurkacz nie ukrywał radości. Pierwsze moje zwycięstwo na trawie w tym roku. Bardzo się z niego cieszę. Również 200. zwycięstwo w karierze. Nie jest to łatwe przenieść się z mączki na trawę, ponieważ jest dużo czasu na mączce, jak się gra, piłka skacze do góry, a tutaj jeżeli będzie próbowało się podnieść piłkę, to nie zadziała. Jest dużo, dużo plusów i będę trenował cały czas, żeby tą grę na trawie polepszyć. Wrocławianin zagra także w grze podwójnej razem, uwaga, z liderem rankingu ATP, Włochem Jannikiem Sinnerem. To rekordowe 18 w historii klubu mistrzostwo ligi NBA. Chodzi o koszykarzy Boston Celtics, którzy w piątym meczu finału pokonali u siebie Dallas Mavericks 106-88 i wygrali serię playoff 4-1. Mistrzostwo Celtics nie jest przypadkiem, bo już w zasadniczej części sezonu byli najlepsi. Faworytami będą również w kolejnym sezonie rozgrywek. Wszyscy ich podstawowi zawodnicy mają bowiem ważne kontrakty jeszcze co najmniej rok. Dzisiaj na niebie niewiele chmur, chociaż jak już się pojawią, to może z nich popadać, a nawet zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni miejscami na północy, przez około 28 w centrum, do 30 na południowym wschodzie. W rejonach podgórskich i miejscami na zachodzie około 25 stopni, nad morzem od 18 do 20. Wiatr słaby i umiarkowany. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już 25 tydzień bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnych środków. Te pieniądze potrzebne są do tworzenia misyjnego programu. Bez nich cisza na antenie może trwać dłużej niż 4 sekundy. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Bez tych pieniędzy nie będzie nas. Dla was. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Saving the Mercy i Kalifornia. Takie jeszcze leniwe, porankowe i rozbujane dźwięki na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Na zegarze 13 minut po godzinie 9. Dobrego dnia. Monika Suszek, Michał Jakubik, Justyna Grabasz. Uśmiechamy się do Państwa szeroko z nadzieją, albo raczej z taką poważną misją, że umilimy trójkowym słuchaczom to wtorkowe przedpołudnie. Szczególnie, że dzisiaj będziemy mówić o szczęściu, to tak między innymi. No i oczywiście ten poziom szczęścia podnosić muzyką. Niewiele jest utworów, które tak mocno wyrażałyby ten stan, jak ta kompozycja Pharrell Williams i Happy. Come back news talking this and that. Jak tu się nie uśmiechać, Pharrell Williams i Happy, to za nami. A my ten temat szczęścia kontynuujemy na trójkowej antenie. Międzynarodowa grupa psychologów, w tym z Polskiej Akademii Nauk, przeprowadziła badania międzykulturowe dotyczące poczucia szczęścia w różnych zakątkach świata. Zachodnie społeczeństwa deklarują, że szczęście, szeroko rozumiane, jest dla nich istotną wartością. Większość osób chce być przynajmniej trochę szczęśliwa, a co czwarta osoba przyznaje, że w zasadzie nie chce być szczęśliwa bardziej niż jest obecnie. Takie wnioski płyną z badania o poczuciu szczęścia w XXI wieku. A o szczegółach powie Jacek Frenzel. Szczęście, według słownika języka polskiego, to uczucie wielkiego zadowolenia, radości, pomyślny los, powodzenie czy splot pomyślnych okoliczności. Są kraje, w których ludzie wskazują jako idealny poziom szczęścia bycie co najmniej bardzo szczęśliwą, bardzo szczęśliwym, a są kraje, w których większość ludzi wskazuje jako idealny poziom szczęścia bycie tak umiarkowanie szczęśliwą, umiarkowanie szczęśliwym. Profesor Kuba Kryś, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Najwyższe poziomy szczęścia idealizowane są w krajach zachodu, w krajach Europy Zachodniej, Ameryki Północnej, Australia, Nowa Zelandia. Pani jest szczęśliwa? Jak wszyscy ludzie, czasami tak, czasami nie. To zależy od humoru, od dnia. Na pewno więcej jesteśmy szczęśliwi niż nieszczęśliwi. Na czym polega szczęście? Że mogę się bawić z przyjaciółkami i że za chwilę będą wakacje. A da się nauczyć szczęścia? Da się, ale nie wiem jak. Z naszych badań wynika, że warto otworzyć się na twórczą współpracę kultur, która prowadzi do innowacyjnych i skutecznych rozwiązań, mówi profesor Nina Wrzosek, Centrum Rozwoju i Środowiska, Uniwersytet w Oslo, Norwegia. Praca nad podniesieniem jakości życia i dobrostanu zaczyna się od przemyślenia na nowo modelu wychowania od przedszkola do uniwersytetu. Świat w kryzysie potrzebuje więcej innowacji w dziedzinie pedagogiki i edukacji, która nauczy społeczeństwa lepiej współpracować, akceptować kompromisy i budować koalicje. Szczęście to jest stan umysłu, nie zawsze to, co posiadamy, a głównie nastawienie człowieka. Głębokie relacje są największym źródłem szczęścia. Dr Maria Kmita, psycholog Optymisja.pl. My inwestujemy w relacje, inwestujemy w całą swoją przyszłość, bo pieniądze, sukces, osiągnięcia zawodowe, to owszem, że to jest jakieś tam chwilowe szczęście, natomiast to głębsze szczęście tkwi w ludziach. Tutaj są te więzy rodzinne, przyjaciele. Czy pan jest szczęśliwym człowiekiem? Dosyć szczęśliwy. Mam kochającą żonę, rodzinę, dziecko daje mi bardzo dużo radości. No i poza tym mamy ładną pogodę, to takimi rzeczami też trzeba się cieszyć. Dobre życie wymaga tego, żebyśmy co najmniej na podstawowym poziomie byli szczęśliwi albo szczęśliwe, ale to nie wszystko. Dobre życie to też sensowne życie. A jak być szczęśliwym? Trudne pytanie. Myślę, że każdy ma inną drogę do szczęścia, tak? Jednemu szczęście dadzą pieniądze, innemu dadzą przyjaciele, miłość, radość. Optymizmu można się nauczyć, takiego patrzenia z wdzięcznością na życie, doceniania tego, co mamy, nie skupiania się na tym, czego nie mamy, ale też po prostu patrzenia w przyszłość z takimi pozytywnymi oczekiwaniami, że wiele rzeczy się rozwiąże, że podejmiemy właściwe decyzje. No jest to pewien styl myślenia, który możemy przyswoić. Boże, będę teraz sapać, bo jestem po tenisie. Szczęście. To jest takie uczucie, dzięki którym możemy być spełnieni. A można nauczyć szczęścia? Nie można nauczyć kogoś szczęścia tak po prostu, tylko wystarczy sama obecność konkretnego człowieka, ale to musi być dobra osoba. Ja na przykład tego szczęścia jeszcze nie doznałem w życiu, a mam 52 lata, także nie wiem. Ludzie na całym świecie deklarują w znacznej większości, że są szczęśliwi. szczęśliwi. Właściwie tylko w krajach, w których jest wojna czy jakieś inne wielkie nieszczęścia, ludzie deklarują bycie nieszczęśliwymi. To, co niepokoi, to to, że ludzie na Zachodzie deklarują niski poziom poczucia sensu. Więc nasze ustawienie kompasów, nasze kierowanie się ciągłym powiększaniem szczęścia, pompowaniem szczęścia w sytuacji, gdy jesteśmy już szczęśliwi, wydaje mi się nie do końca mądre. Lepiej zacząć śpiewać o tym, że jutro nasze życie może być bardziej sensowne, że jesteśmy w stanie zacząć tak układać sobie życie, żeby robić rzeczy sensowne, a nie tylko te, które nam przynoszą szczęście. Bo my już jesteśmy szczęśliwi. Po prostu może już więcej nam nie trzeba? Na szczęście w różnych krajach wpływa oczywiście wiele czynników, począwszy od harmonii, przez religijność, duchowość, stan posiadania, aż po poczucie bezpieczeństwa. Co ciekawe, w Polsce poziom szczęścia deklaruje coraz więcej osób. Niektórym szczęście przynosi słońce, innym deszcz, wcisnej na przykład. Krystyna Prońko przed nami. Zapraszamy do reklamy.

wchodziła w życie. Byliśmy w czasach, w których cyrkularność nie była takim hasłem i niemarnowanie i niekupowanie nie było takim hasłem związanym też ze zmianami klimatycznymi czy sytuacją, którą widzimy zagrożeń pogodowych. A teraz chcemy znowu otworzyć galerię i proszę bardzo, niech tam hula cały dzień klimatyzacja, niech tam pali się światło i tak dalej. Też, ale niech będzie nakręcona konsumpcja. Mówimy o tym, że konsumpcja jest tym naszym motorem, który ma zawsze być rozpalony po prostu do czerwoności. Chociaż ta konsumpcja, ona się i tak przesuwa na sobotę. Ja nie wiem, czy ona przez to, że w niedzielę nie idziemy na zakupy, to ona się jakoś tam ogranicza. Ona się pewnie nie ogranicza. Jest nawet takie stwierdzenie jednego z szefów dużej sieci handlowej, że od tego, że sklepy będą otwarte w niedzielę, nasze żołądki nie zrobią się większe. No ale tu mówimy oczywiście o branży spożywczej. Natomiast pewnie na tak zwany grzbiet lub plecy jesteśmy w stanie nałożyć jeszcze jedną marynarkę. Natomiast, no tak jak mówię, jesteśmy po prostu w zupełnie innym miejscu względem 2018 roku, a sytuacja jest taka jak otwarcie puszki, w której po prostu żywność zakonserwowana otwiera się jeszcze raz i mówi się witajmy w tym samym momencie. I trzeci wątek, który ja widzę, jest związany z rynkiem pracy. On też się zmienił. Mówimy o 4-dniowym dniu pracy, Lewica podnosi ten temat, a jednocześnie handlowcy mają pracować 7 dni w tygodniu i ten weekend dla nich no, naprawdę ma być zupełnie inny i w zupełnie innych terminach. Nie rozstrzygam żadnej z tych kwestii. Mówię tylko, że temat jest podejmowany w czasach zupełnie innych, a jest przywracany w takiej jakby wersji 1:1. Bardzo ciekawa perspektywa, że faktycznie cofamy się mentalnościowo do innych czasów. Zwłaszcza ta stabilność prawa. No przecież tyle razy właśnie wyciągana poprzedniej ekipie, że no, cały czas bierze tą chochlę i miesza w tym garnku, a biznes chce jakiejś stabilności. I to ciekawe właśnie, że to przedstawiciele tych galerii, tych dużych sklepów często mówią, dajcie nam spokój, bo dla nas to będą koszty. Teraz mówić, że my będziemy otwarci w pierwszą i trzecią, nie pomyl z drugą i z czwartą, a jak jest rok przestępny, a jak jest jakiś tam wyjątkowy miesiąc, to uważaj. Jak jedziesz z tego, nie wiem, Podlasia do naszej tutaj wielkiej galerii, to trzy razy sprawdź na stronie. To też i to są koszty i one najczęściej jednak, możemy się oszukiwać, ale są jednak przerzucane na klientów, bo tam pamiętajmy, że w tej dyskusji jest podnoszone, że w niedzielę to Polacy płacą więcej. Pamiętajmy, że Polacy są poszukiwaczami promocji prawie jak Indiana Jones, jeśli chodzi o Świętego Graala, więc tutaj bym się o nas tak strasznie nie martwiła. Natomiast ten wątek związany z tym, że te koszty gdzieś marketingowe zostaną jednak wrzucone do naszych rachunków, to jest po pierwsze. Drugi wątek związany z tym, że ta stawka ma być dwukrotnie większa. A zatem nie, że ten pracownik w niedzielę pracuje za tą samą. Jeżeli to będzie ta płaca minimalna na poziomie 30 zł za godzinę, to ona w rzeczywistości dla pracownika w niedzielę będzie 60 zł za godzinę. No oczywiście wyobrażam sobie, że znajdą się chętni do tej pracy, ale czy to handlowi w ogóle będzie się opłacało? Nie mówiąc już o tym małym i średnim handlu, który z jednej strony musi stanąć sam za ladą, ale z drugiej, jeżeli by się okazało, że kimś się chce wspomóc, no sądzę, że ta niedziela będzie dla niego zabójcza. A jeszcze jest wątek, od czego właściwie, od jakiej podstawy liczymy tą dwukrotność i tu też związkowcy na to wskazują, że właściwie to można od jakiejś minimalnej, no można tutaj troszkę zakombinować. Wpadł mi w oko bardzo ciekawa akcja internetowa. Co by było, gdyby marki stały się z nami szczere? Takie pytanie zadał sobie jeden z internautów, no też internauta nieprzypadkowy, spec od reklamowych kreacji Jakub Biel, który opublikował kilkanaście plakatów różnych marek z hasłami, które się odnoszą do doświadczeń klientów. Ma pani jakieś swoje ulubione? Chyba to z Avizo. Avizo, które ląduje w twojej skrzynce, gdy jesteś w domu. To jest piękne. To jest coś, już nie mówmy jakiej firmy, ale to każdy może się domyślić. Tak? Ale tak, też mi się zdarzyło. Też mi się zdarzyło. Obejrzyj w naszym salonie, kup taniej na czyjejś stronie. No, człowiek patrzy na te reklamówki i faktycznie mówi prawda. Mówi, to jest w punkt i z tego powodu, bo pamiętajmy też, że jednym z takich trendów, no niestety powszechnych przy naszym ucyfrowieniu, staje się analfabetyzm funkcjonalny, czyli umiemy czytać, ale pewnych rzeczy nie rozumiemy, a mem, skrót, dowcip jest tym, co do nas trafia. Nie umiemy skupiać uwagi długo, umiemy skupiać krótko, a zatem emocjonalny przekaz, który w tych marketingowych hasłach przerobionych jest, no właśnie, trafiony, powoduje, że to się zwielokrotnia i tej marce, która już wydała setki tysięcy złotych na swój emocjonalny przekaz, może naprawdę pokrzyżować plany. A no właśnie, to jest pytanie, jak marka do tego podejdzie. Były marki, które udostępniły te plakaty u siebie, śmiały się z tego, wchodziły z tym w jakąś interakcję. Była też marka, która poczuła się urażona, widząc, że ta szalupa zaczyna przeciekać i jeszcze sobie rzuciła betonowe koło ratunkowe. Wydaje się, że to jest też tak, że ten akurat temat związany z paletami był strzałem w serce i ugodził... Powiedzmy naszym słuchaczom, chodzi o jedną markę sklepów, która właśnie troszkę słynie z tego, że tam czasami o jakąś paletę można się potknąć. To zostało na tym plakacie uwypuklone, no i marka się poczuła urażona. Marka się poczuła urażona, ale właśnie myślę, że z tego powodu, że to był nieprawdopodobnie celny strzał, a zatem wytoczyła się cała maszyna prawnicza z pewnie wielostronicowym pismem straszącym i mrożącym. No i jest efekt. No właśnie, to jest też piękno internetu, że takim memem możemy czasami wyrazić jakieś swoje niezadowolenie i może czasami nawet to poskutkuje. O reklamie porozmawiajmy, o promocji, o promowaniu Polski. Widzę, że dziś ma być, odbyć się debata ekspercka, jak skutecznie promować Polskę. Organizuje to Instytut ESG i Fundacja Krasińskiego. Zawsze mnie intryguje, że będąc w Wiedniu, będąc w Rzymie, nie widzę na przykład pierogarni polskiej. To znaczy, że mamy takie romantyczne myślenie, że musimy, nie wiem, jak tą Polskę promować, a może czasami niech tam stanie piekarnia i niech ja sobie kupię chałkę, niech ja sobie kupię jakieś pączki. Może to jest sposób na promowanie naszego kraju za granicą. Na pewno byłby, gdybyśmy rzeczywiście tych pączkarni byli w stanie uruchomić w dużych ilościach i rzeczywiście w centrach w Paryżu, przy wieży Eiffla, w Rzymie, niedaleko Watykanu pewnie. Natomiast myślę, że o wiele ciekawszym projektem jest wykorzystywanie popularności osób takich jak Iga Świątek, która ubrała polską projektantkę, filmując czy też fotografując się ze zdobytym pucharem, czyli wykorzystywanie momentów i popularności kogoś, kto już się dobrze kojarzy, już osiągnął sukces, jest z Polski. Dajmy mu do ręki tą chałkę, tak? Skoro już może być. Ale on nie bierze tej chałki do ręki. To o to chodzi, że wymieniona Iga Świątek promuje firmy kosmetyczne zagraniczne. Też podziwiamy teraz, że te marki takie naprawdę topowe. Lewandowski, który jakąś markę rowerową nikomu nieznaną promuje. Chyba nie umiemy w te reklamy. I myślę, że to jest taki moment, przepraszam, w którym powinniśmy się jako Polska zgłosić do tych nazwisk, do tych osób i powiedzieć, słuchajcie, możemy zrobić coś wspólnie razem, ale myślę, że po stronie rządu, władz Polski nie ma tego pomysłu. Władze Japonii, kiedy miały olimpiadę i ona została przełożona z powodu COVID-u, zaprosiły kilku reżyserów filmów dokumentalnych i zrobili film o toaletach. Później Wim Wenders wrócił, zrobił film, który został nagrodzony, Perfect Days, opowiada o tym wątku, a zatem trudno już się wyróżnić taką sytuacją, w której mamy knajpę, sklep lub coś oczywistego. Typowa narracja. Powoli trzeba szukać nisz, ale te nisze mogą stać się naprawdę wyróżnikiem. Do nas przyjeżdża Taylor Swift, ma wielomilionowe zasięgi. Myślę, że mogłaby być to okazja do tego, żeby sztab kryzysowo-promocyjny od początku roku pracował nad tym, jak Polska w te 3 dni ma się pokazać. Nie sądzę, żeby te osoby się spotykały. No właśnie, to jest pytanie. Jeszcze mają trochę czasu, kiedy jest to... Pierwszy, trzeci, a zatem miesiąc czasu na to, żeby naprawdę wymyślić świetną promocję. Drogi sztabie kryzysowo-reklamowy, nie wiem, czy tak się nazywasz, ale pracuj, spotykaj się, tego ci życzymy. A może państwo mają jakieś pomysły na to, jak powinna się Polska promować? Rzeczywiście poszukajmy, no nie wiem, toalet to może nie promujmy. Nie, lepiej nie. Ale rzeczywiście, nie jestem ciekaw, będzie mi to chodziło dzisiaj po głowie, jak nietypowo promować Polskę. Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu dla handlu.pl, była z nami. Dziękuję bardzo. Bardzo pięknie dziękuję. Informator ekonomiczny. To ja również dziękuję. Marcinie Głowicz. Ale pomyśl o tych sposobach promowania Polski. Justyna. Zastanowię się, tak, tak. Przed koncertem Taylor Swift, tak. Będę się zastanawiać i się może podzielę na Trójkowie Anteny jeszcze w przyszłości. Ja będę miał jeszcze okazję, żeby cię o to zapytać, także dobrze, przygotuj się. Zapisuję.

Prawdziwa ikona i dzisiejszy solenizant Paul McCartney. Zresztą wybrzmią nam tutaj nie tylko Paul, ale także grupa Wings i ich Band of the Run. Z nowiutkiej, jeśli chodzi o datę wydania płyty One Hand Clappin', 50 lat temu w studiu Abbey Road w Londynie powstała sesja nagraniowa, która nigdy wcześniej nie została wydana w całości. Jedynie jej fragmenty trafiały na wersję deluxe albumów Wings w ramach dodatków. No i w końcu właśnie w całości ukazała się w miniony piątek. 26 kompozycji, wiele z nich we wcześniej niesłyszanych wersjach. No i to taka piękna podróż w czasie, dokładnie o 50 lat. I trochę też prezent dla słuchaczy. Mistrzowi życzymy 200 lat i jak najwięcej pięknej muzyki. Muzyki, albo właśnie takich odświeżonych po latach nagrań. A muzycznie teraz przeskakujemy w nieco inne klimaty. Losujemy kategorię Młoda Polska Muzyka, a dokładniej grupa Terrific Sunday. You really wanna dance with me? Do you really wanna?